قرآن محترم والدین کو تو مولانا شانمان باچا سے درس قرآن 113 نمبر 63 جب منیر پایان محلہ ڈاگا چم نمونار بجمعات کی پبار نو اور پو 19/9/2009 کی شعر جدید ملاوی دو پتہ یا ساتھائی اشادی توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نیز دے مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 03015710124 دا تاسو چې کوم سيزونو تر ازړه لا ګولې دی او ژوند مول ورګړې دی نو دا تاسو اما ول هو آیا دایتا او نه به او کوم آیا خبر درکم تاسو ته به خیر من ذالکم فیو بهتر از سرا د دغه سيزونو نه دا تاسو چې کوم سيزونو تر ازړه لا ګولې دی د دین راته یو بهتر شیخ ما اغا سجده للذین اتقاو دا پارا دا کسانو اتقاو چه غیزان بچو ساتو دا شرکنا او دا اللہ تعالی دا نافرمانینا او دا خلاف ورزی دا شریعتنا چه دین زانو بچ دین زان بچتو زمائی دا اتمند ایمان سره چه تقوی راشی کنا انسان کامل شیخا او دا غیتوائی ولی اللہ ذکر لو یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والا او دا اللہ نا او یری گئی زوم ہم دا اللہ نا یری گا ما توم ہم دا اللہ نا یری گا و اللہ وی حقا تو قاتی لکا سنگا چی دا اللہ نا یرا پکار دا آغسی کہ دیز لگر دا اللہ یرا راشی اصل یرا آغا دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناسے یو کسا گوری اغوی زمار توبی زمار توبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطویر دی توبی نر توبہ و باسا دا تجھ پا کم انداز و پا کم طریقہ بانی توبی توبی کے دار توبی سر ٹوکے کولی ورے توبی نر توبہ و باسا دا توبہ چھ پا کم طریقہ و باسی دم گناہ کے دا اللہ را بولی ذاتنا چه دا خپل گناونو ما پی غواری نو اللہ تا متوجه شی نو اللہ تعالی وی درگای ما درگای نو می دینیسو سو بار اگر تو بشکستی بازا اللہ وی زما دا دربار چه دیو درگا دا دا مایوسی نوی دا دا نو می دی نوی سل دلدن غلطیو شو بیا اللہ تا وی ای اللہ بو یا نو شما اللہ دا گناہ میں معاف کا نو نبی علیہ السلام وی ترک الذرت من المناہی خیر من عبادت سکلین یو ذرا یو پوچھے غندی گناہ پری خودل دا دے انسانانو دا پریانو دا ٹولو دے عبادت نا غوردی دا ٹول انسانانو پریان لگیا دی دا اللہ عبادت کئی اللہ پا دے دمرا نو خوش آلی کی سمرا چه ده اللہ تعالی یو بنده یو گناه که لگیا دیو یک دمی زین در حاللو چه ما دیره موده ده اللہ پول ماتا کرا او زما آغا رب چه زی پیدا کریم ما ده سرگو که نظره چوله ده پا غوگونو که رالا دور دو طاقت چوله ده پا جبا که رالا دوائلو طاقت چوله ده مال وقف و وحبانی خوراک را کئی و مال جوان را کڑه ده نو یا اللہ بس نور بتا ننارادا کم اللہ دا گناہ می ماف کا نو نبی علیہ السلام فرمائی چی دا اللہ پا نزبانی دا دا انسانانو دا پیریانو دا ٹول دا عبادت نا اللہ تا غور دی اللہ سمرا میرا بانده ذکر اللہ تعالی قرآن کی نبی علیہ السلام دا خطاب گئی اچھے کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ او زما پیغمبر زما بندگانو توایا چه اے دا اللہ بندگانو ساسو رب وائی چه اے زما بندگانو آکسانو اسرفوا علی انفسهم چه پخفلو زانو نمو زیادے کردے لا تقنطوا من رحمت الله دا اللہ دا رحمت نا مانا امید کے گئی یقینا اللہ تعالی بخی گناہ نہ ٹول سمرا میرا بان ذات منگ نہ خوشی یو غلطی ہوشی کا نا یو رور دے زمونگا غلطی دے نہ ہوشوا نو بس آگا چیری آگا بھی ہموں گا معاف کہ نا نہ اللہ ویسے ٹول گنا ہونا معاف کو اللہ تعالیٰ دے منگا ہوتا سو کہ جائے اس بات پیدا کی زمائی دت مندو پل لبا دا اللہ مخلوق دا صفا و کلاو ساتی نور بے سالے ٹولے اللہ کئی اللہ تعالیٰ دے ٹولو تا ہدایت نصیب کی او اللہ دے زمونگو ناونا معاف کی زمائی دت مندا چی دا اللہ نا دے لکی یر رالا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو روان دے چابک باغ سخار مالو چابکو نبی علیہ السلام وے عمر پہ کملا روی پا اللہ قسم میں شیطان پاگی نزی نبی علیہ السلام بے شیطان دیا رید داستی دو مارے فاروق رضی اللہ دا ار مال بہت آگا چابل کو یو نوجوان الگ پہ لارا روان دے دا سر رازے کا دکھائے دا اگے رائے سی دی ایو قدم ننالی یو سبا لی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو بجدا سڑے ہو لی دا نوار پہ ہوتا خطا کے دا ویا لگا دے خوارا چا نو چاہرا لے بیمارے اوے نجی یو دو چابک او اوے نیغ دا وی تقوی دی زائی خوا نبی علیہ السلام دا سی سنی دلا سنی و وی تقوی دی زائی دانا را جتبا دا سی دا سی کے گیا زان نوری سپین سادر را تاو کرے و سپین پا غندہ بری او پا مزا مزا بگر دی او میگی با خپکے چو وی دا کاکا خوزمونگ نمرو رو گرزی ادا سی دا سی ادا والے دا متقی نا غوی تقوا دے دائی عمر فاروق رضی اللہ عنہ تقوا دے دائی پلارا روانم و موٹر سائیکل ناسما یو صاحب میں مخل را لے یو زائی کے زانے سادر دائی تاو کڑے وے چھ مائی پا مائی دا سائیکل را واسو ما تینا موٹر سائیکل آئے تاو تختو نگتا سخکار دلنا سادر بے بلکل را زلندو ما یا اللہ دا سر کی اللہ صلی اللہ در کردی دا تقوی دا ندرد من دا تقوی لکی اللہ ویلی الذین تکو دا پارا دا کسانو چی تقوی اکڑا زان بچکا دا اللہ دا نا فرمانین دا شرکنا و خلاف دا پیغمبرنا سچل لین دا ربیم دا رب دا دیسا جنلاتون دا سی باغون باوی تجری من تخت اللہ نار چبائی جبا لاندے دونو داغی والی دا چل بھائی دا پی والا بھائی دا گبین والا بھائی دا بو والا بھائی او دا شرابو دا پاکو شرابو خا گاندانا اغا بس بل سی با اغا چی آلتی او سڑے لڑ چا ویس کی نا اندازہ بوتا لگی اللہ ازینا مونگ محرومہ کئی نا او اللہ دے مونگ در دنیا رو دے گن نو ساتھی اللہ رب العزت فرمائے تجری من تحت النار بھائی کے بالا دے دونو داغے والے جو سورۃ المسیا بینا اللہ و خالد نبیا ہمیشہ بہو سے دن کے پائے گی دل جو سڑے کھلے جائے تھا لڑکی وہ یار ڈیر مرے دا جائے تھا تلم کھو جو سورہ دونوں اغبا ہمیشہ دا پارے دے بھائی آوازی نہ نہ آواز او سڑے تنگی کی کڑے کو لائی اللہ وائی وا ازواج متوارتن او بی بیا نے پاکے کڑے شوے پاکے اخلاق بے پاکی جسمانی بدنی طور و پاکی دانا چے تاندے بے گرون جی کڑے ہو کہ سڑے با کور دا لیڑو انو اوگے سڑے با چین موڑ شو تگے با سیراب شو چے تاندی دا بے دا سو کتا لہ دا سی دین نبی علیہ السلام منع کرے زنانا ہوتا کما زنانا چی آگے تا خواندو کتلو او آگے و تا تندین برمی لاست جو کرو او دا آگا طبیعت چی کم ننو درون که آگے خفا که پا آگے بانی نبی علیہ السلام و ایدا بانی لانت وری دا سا چی دا سڑی دا باہر جو اندیوم آگام دا ٹینشن یا دا کور جو اندیوم دا ٹینشن دا با جو اندی دا بلا سنگا جوان دی الله وای وازواج مطهرات او بی بیان پاکی کلی شیبوی و رضوان من الله او رضا من تیار طرفا دا اللہ نا دالو شیدخا چه اللہ دن رضا شو کی محمد سے وفاق تونے تو ہم تیرے کی وفا تم نے محمد سے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز کے آلوح و کلم تیرے علامہ اقبال وائی چه اللہ وائی چه تا زما دا پیغمبر اعتبا اکڑا کی وفا تو نے محمد سے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز کے یا لوح و کلم تیرے دا دنیا سے شیرے وے لوح و کلم ساری بادشاہ اعلان کرو وچ زما بادشاہی کے چاپ سبان لاس کے خود میں آبد آ گئی نو ار سڑے راضی اشوک پس راضی اشوک پس اگر وین زیر آگلے تو بادشاہ پسر لاس ہے بادشاہ و تو جہان کا مکلے دنیا ہو لگے خل کو لگے دنیا ہو چلو لاتا زما پسر لازے ہے اگر وین سے ہوتا وہی بادشاہ ڈاٹول ملک سا رہے گا نا ماں تاویلو جی چاہ پسر لاس کے خود نہ بدا گئی نما تو بادشاہ پسر لاس کے خود نہ بادشاہ زماش ہو چھ بادشاہ زماش نہ ڈاٹول ملک زماش ہے کہنا اخیار ہوا کہنا نہ چھ اللہ دے چاشی نہ دا عرص بدا گشی ہاں آج سب آغشی کی محمد سے وہ باتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کی لوح و قلم تیرے ہیں ورضوان من اللہ اور رضا من تیاد طرف دا اللہ نا واللہ بصیر بالعباد او اللہ لدن کے دیکھ پلو بندگانو لرا دا سگری الذین آکسان یا کولونا چوائی یا غی ربنا اے رب از منگا اللنا آمنا یکننا منگا ایمان راڑو اللہ منگ مسلہ من اللہ اللہ منگ مسلہ من اللہ منگ استاب وحدانیت بانی عقیدہ مضبوط اکڑا اللہ تعالی منگ استاد پیغمبر خبر او من اللہ نو اللہ فاغفر لنا ذنوبنا بخنا کا منگ تا زمگا تو گنا اللہ زمنگ گنا معاف کا وکنا عذاب النار او بچو ساتا منگا دا عذاب دور نہ اللہ منگ تو جانم نہ بچ کا دسوک دی اللہ وائی الصابرین کہ صبر کا ان کی وی جو صبر گئی ذکر صبر کا ان کی سرد اللہ امدادی کا نا او اللہ وی وستعینو بالصبر والصلاة امداد چو وارئی دا اللہ نانو صبر کئی زکا چه ان اللہ مع الصابرین یکینانا اللہ دا صبر کا ان کو سربے نو اللہ جا سرینو گٹا باغا کئی کنا بلسو نو اللہ وی وستعینو بالصبر والصلاة امداد وارئی دا اللہ نا پا صبر سرا وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى اللَّهِ امْدَادُ وَارَيْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ يَقِينَنَا اللَّهُ سَرَدَ صَبْرَ كَوْن کو دے اللہ وجہ صبر کہیں نہ زاغ سرے صبر پہ کار دے جو سڑے صبر کی کولاو سینا او دے اللہ را بولے دے تو تے دل پلڑ کے پرادگن کو مشکلات و پریشانو بانے انتہائی د صبر او د استقامت نہ کار اغسل او پرون تندی او پلو زربانے چه دینو آغا برداشت کول چه اللہ دی امداد کئی نو تو بیاو گوری چه ساغ امداد اللہ تعالی سنگی دبو تاریان پادشی تو بیا ایرانی چه اللہ دا امداد دا کمی غاڑ راوستو الصابرین آج صبر کہ ان کے وی و صادقین او رشتیا کی رشتیا وی ان کے وی اللہ وی یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والو دا اللہ ناو یری گئی او شاید رشتین سارا رشتین سوک دیوے جا دا اللہ کلام راغست دیوی او دا الله کلام و ازکا اللہ و ایو من اصدقو من اللہ یقیلا سوک دا دیر زیادا رشتینی دا اللہ نا پوینا کی دا اللہ نا رچاوی نا رشتیا کی دشی وچو سڑے دا اللہ وینا کی او دا اللہ کلام و اینو رشتینی دو کنا نو اللہ و ایو الذین آمنو اے ایمان والاو اتقوا اللہ دا اللہ نا او یری گئی وکونو مع الصادقین او شئی سرد رشتینونا نو والصادقین او رشتیا ویونکی والقانتین او تابداری کونکی دا اللہ تبارک و تعالی چی دا اللہ دکمونو تابداری لیکن امتحان خدا دے چی کلاو میدان دے خلق پا لرزی را دی توجہ خم قبل چی گنا او دا غیب وجود قرآن تا توجہ دا دا اللہ وینی گنا دا اللہ وینی خصوصی امداد دا اللہ تعالی رزی دی سرا او دا خو قرآن کی اللہ ویلیم دی گنا چی اللہ فی ذالک اللہ ذکرہ یقیننا قرآن کریم کی خم خاپندو نصیحت دے قلی من کان لہو قلبون دا پار دا آغا چاچیوی اغل رزلو چی دا قرآن دی زرد دن نکی نو قرآن دا پار دا کی خدوز دا چی دنو زرد دے او الک السما و هو شهید او وگی خوی او دی خام و توجیوی چلی سوی نو اللہ وی دا دا پندو نصیحت دا ڈاکتے و یقینن چی دے یقینن چی دے دی ناستا مجمع اصوگی چه کم دایم اوری اللہ تعالی دی طول جلو که دیلوی خیر واشی اللہ بادشاہ دی خزانو مالک والقانی تینا او تاب داری که انکی دوکمنو دا اللہ والمنفکینا او خرش که انکی دا اللہ پا دینا چه مال خرش که والمستغفرین بلا سهار او بخن اغوختون که دا اللہ نا پو وقتونو دا پشمنو گی چه پشمنی در آپاسی او اللہ تا ادره گی اللہ نا وارد دا لکبول یک تیمی دا یو سورا دی خود دیره کیمتی دی دادمندو دا دیره کیمتی دی او اره یک گره یو اره لحظه دا قبل دو دا خوا یو سکند تو جز آیا نکی نبی علیہ السلام وی وابشو السلام وادعم طعام وصلوا بالليل والناس نيام وابشر السلام سلام لا رواج ورگئی وادعم طعام وخلق بانی خوراکونا او کوئی خلق بانی اخروی خلق بانی اخروی ویا سیوا پا مونگ دیارو سون اخرو و پیغمبر وی پا خلق اخرو وادعم طعام فخلق بانی اخروی طعام وصلوا الارحام او رشتی او پالی و صلو باللیل و الناس نیام را پاس ایدش پی اللہ تا ادری گئی و داس وقتی چه خلق ادوی نو اللہ تبارک و تعالی اعلان گئی چه سوشتی بخن اغوختون گئی چه دو تا بخن او کم سوشتی زمان سوال کون گئی چه زیر جولی دکا کم و سوالی کبول کم سوچتے زمانہ دعا وختن کے جزے دعا قبول ہے کم اللہ اعلان کی دا وقت کے انسان دا اللہ نے سواڑی اللہ ور کی اللہ دی منگا نہ محروم گئی والمستغفرین بالاسحار او بخنا وختن کے وے بو وختن او دے پشمانو کی اللہ تعالی دے زمنگا لوی واڑ گنو نہ معاف کی دے درس ملگری اللہ تبارک و تعالی دې ټول سینه د صبر او د استقامت نه ډکې کی اللہ تبارک و تعالی دې موږ په خپل عذاب نه توبه کړي اللہ دې زموږ د ټول لوی واړو ګناہوں نه معاف کړي د چا څه شرعی حاجات وی د ظلم مرادونه وی اللہ رب العزت عالم دې د ظلم په حال باندې د خزانو مالک دې اللہ دې دغه حاجتونه د ظلم د مرادونه د خپل خزانو نه پوره کړي اللہ رحیم و کریم دے اللہ غفور و رحیم دے اللہ تبارک و تعالی دے زمونگا ٹول لوی واڑو گناہوں معاف کی سمرا پریشانی و مشکلات چی دی کہ جانی یا کمالی کہ ذہنی اللہ دے بخفل پر لو کرم سرا ختم کی اللہ تعالی دے آئندہ مونگ تردا سے اعمال و توفیق را کی چی اللہ تبارک و تعالی پہ رضا کی گی زمونگا دا سے ملگری دے درس چې هغه یو دې دنیا کې نشته دی. الله تبارک و تعالی دې دا هغه ټول لوی واړو ګناونه معاف کړي او الله تبارک و تعالی دې هغه ته په جنتونو کې ځای ورکړي. الله تعالی دې مونږ ټول ته هدایت استقامت نصیب کړي. الله دې زمونږ او تاسو حیا او پردا عزت محفوظ کړي. الله تعالی دې مونږ د دنیا او د آخرت بے پردګۍ نه وساتي. الله دې زمونږ شرم او حیا زمونږ پښتو او پردا محفوظ کړي. الله دې خپل دینی مراکز او حفاظت وکړي. او څوک چې پای کې د قران او سنت خدمت کوي الله دې هغه حفاظت وکړي. الله دې مسلمانان د ظالمانو د پنج نه خلاص کړي. الله دې مظلومانو امداد وکړي. الله تعالی دې ظالمان چې د دنیا په کم ګډ کم دي او په مظلومانو باندې ظلم کوي الله دې ظالمان دبا کړي. الله دې مظلومان د هغه ظلم نه خلاص کړي. الله دې زمونږ د قران او سنت د خدمت معاملہ کې پوره پوره امداد وکړي. دا ناس کسان الله تبارک و تعالی ویني الله تخکاری. الله تبارک و تعالی دې ټولو بجولو کې د دنیا او د آخر خیر واچي. ما زه غزشته ده نه ارسه الله څخه دي. زه دا هغه چانه واړم چې هغه د خزانو مالک دی، د قدرتونو مالک دی. الله دې ټولو ته اجر عظیم ورکړي او الله دې همیشه همیشه د پاره موږ د قران درسونو سره وابستو لري او الله دې موږ دې محفلونه نه محرومه کړي. صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی وصحبه اجمعین. یو درخواست کوم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم شاهد الله گواہی کړی دا الله تعالی بیان کړی دی الله تعالی انه یقینا شان دا دی لا اله چې نشته دی لایق دی عبادت کارساز إلا هو بغیر دا الله تعالی نا والملائکتو او فرشتی و اولو العلم او خاوندان دا علم قائمان بالقسط اولار دی پا مسلا دا توحید باندی لا اله نشته دے لائق دے عبادت کارساز ذمہ دار الا ہوا بغیر دا اللہ تعالی نا العزیز الحکیم زورور و حکمت والا دے ان الدین یقینن دین عند اللہ الاسلام بنیز دا اللہ تعالی اسلام دے ومختلف الذین او اختلاف اونکا آغا کسانو اوتو الكتابا چوارگڑ شوی دے اغیدا کتابا الا من بعد ما مگر پس داغینا جا اهم العلم چرال اغیدا علم بغیم بینهم دو وجه دو زد او دینادنا فمینز دو دیگی ومن یکفر بی آیات اللہ او آغا سوکا چه انکار کئی دایتنو دا اللہنا فا ان اللہ بس یکیننا اللہ تعالی سریع الحساب دیر تیز حساب کا ان کے دے شاہد اللہ نا دویم باب شروع شو دا اولی حصے دا سورۃ آل عمران او بدے کے ہم شفق خبریں ذکر گئی او دا باب دے دا پنزشتم نمبر آیات پورے ما چکم آیتون ہوئے نو پدے دو آیتون کے دو خبر ذکر گئی یو مسئلہ دا توحید اللہ تعالی او باغی کے کئی نفی دا الوحیت عیسیٰ علیہ السلام چی و الہ اللہ تعالی دے عیسیٰ علیہ السلام الہ ندے لکا سنگا چی دا نسوارا و اکیدا و چی عیسیٰ علیہ السلام و سلام الہ دے اللہ وی الہ زیما او پا دے باندے درے کسما دلائل اقلی ذکر گئی دلائل ذکر گئی لنبے نمبر دلیل وحی ذکر گا شاہد اللہ ہو پدی کے اشارہ دا دلیل واحد والملائکتو اولو العلم دا دلیل نقلی دے قائمان بس بس دلیل اقلی دے اب یادویم نمبر ایت کی اغا اعتراض ذکر کئی دا اغا اعتراض جواب کئی دا نسواراو چاغیوی انجیل کی اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام دا ابن اللہ ویلی دی اللہ تعالیٰ وی دا مانی دی ویلی دا پا انجیل کی باغیانو دا زان ندن نکڑی دی دا غی دا خپل زد و دینات دا وجه نا پا انجیل کی دن نکڑی و دا اللہ تعالیٰ ندی ویلی پڑنبی آیت کے دو دلا دعوت توحید ذکر گئی اللہ وی شاہد اللہ بیان کرے دے اللہ تعالی شہادت بماند بیان رازی دے دائی کیا قرآن کے زائی بزائی داغی مثالوں نے ذکر شوی دی لقد استحضر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بیان جی گئی او داغ صفائی بیانی دا زلیحی دا دروز گئے دے او داغنا اغازیزی مصر دا بوس کڑے دے کلا چی عزیزی مصر کور در آلے او وی قتل چی ٹول دروازی بندی پتے کے یوسف علیہ السلام مخ کے دے او زلی خور پسیدا ہاں دوار رہوا تل او جسنگ رہوا تل انو عزیز مصر دا زلی خی خاون آغازائی موجودو او جسنگ دے اولی دا نو یک دا ما آغاز زلی خی جب تیرکڑا او خپل عجز مصیبت یوسف علیہ السلام بانی را وارو او آغا عزیز مصر آغا خپل خاون تیوی آچه یرا چه چاستا کوروالا سرا دو بدی اراده کلی دا نداغ سزا ندا مگر دا چه آغا دی جیل تکلی شی یا غلا دی سخت سزا ورکلی شی. یوسف علیہ السلام دا شکل عزیزی مصر و قتل نو 26 نمبر آیت کی ذکر کئی شپگیشتم نمبر آیت کی دی صورت یوسف و شپگیشتم نمبر آیت اللہ و اکالو عیسیٰ علیہ السلام ایارا و ادنی دی مطالبہ و قزمان اغل نفسی دن افزمان وی سیب را دی ما تا راسی ویلیو ما تی نزان خلاس که تازیزی مصر پزین کرالل تزلیخی یو دیر و خیار در ترزویو اغل لار و اغتی ویرا واقعی داز شوی دا یو پلا زلیخا دزان صفحی بیانه یو بل پلا یوسف نو آغا تا بیانو که و شهده شاهدون من اهلیه او بیانو که یو بیان که اونکی من اهلیه در تبر در زلیخینا که توای چه گواهی اکلا نو آغا زای که امو کبانی اغا چرتاو چه پا امو کبانی او او دا آغا دا موکی اغا حالاتی اغا تا بیان کرده وی اللہ ویو شاہد شاہد من آلیہ او بیانو که یو بیان که ان کی دخاندان دزلیخینا ان کان کمیسو قد من قبلن کشریوی کمیسا دیوسف علیہ السلام شریدل شوید مخی دربنا فصدقت وهو من الكاذبين نو دا زلی خارشتیا وی او یوسف دا در اوجنو نده زکا اغوا تا وی کمیسی و لشلوله ده کمیسی وی شلیدله ده پیتو گو را که کمیس دا مخ که نشلیدله اینو بیا زلی خارشتیا وی و این کان کمیسو قد من دبرن او کشری وی کمیس دی یوسف علیہ السلام شلیدل شوی دی شاد عربنا فکذبت نو دروغ وی دا زلیخا وو من الصادقین او یوسف علیہ السلام دی رشتی نو ندی اغا رشتی آوی هادا عزیزی مصر و قتل چیارا دا حضرت یوسف علیہ السلام کمیس خود شانش لیدلو نرالی او زلیخی دوی این ایو من که دیکن دستا مکر دے کار دیم غلط کرده دے و راڑیم پا گناہ معصوم بانے بی گناہ معصوم بانے اِلَّا كَيْدَ كُنَّا عَزِيم یکیلانا تدبیر ساسو دیر لوئی دے دیر لوئی مکرم دے وی کارم غلط کو یا راڑوئی پا معصوم بی گناہ بانے شہادت پا مانا دی دے دے بیان رازی یا صورت منافقون جی شروع چی اتیشتم از بارا کی اللہ تبارک و تعالی ذکر گئی اتیشتم از بارا صورت منافقون رنبے آیتو گو رئی اللہ و ایدہ جا اکل منافقون کلا چرا شیتا سہا منافقان قالوا نوائي اوائي اغاي نشهدو انك لرسول الله مونگا گوائي گوشي اكينان تدا الله پیغمبري ادشتما سبارا سورة منافقون درشت 63 نمبر سورة ده سورة 63 ده ادشتما سبارا رنبه آيات ده سورة منافقون اذا جاءك المنافقون كلا جراشيدا سها منافقان قالوا نوائي نشهدو انك لرسول الله مونگا گوائي گوشي كنان تودا الله پیغمبري والله والله يشهدو الله تعالى بيان والله يعلمو اللہ بویا دے انکا لرسولو چیکینا ناتا دا اللہ تعالی پیغمبری واللہ یشہدو او اللہ بیان گئی ان المنافقین لکاذبون چیکینا نا منافقان خامخا درو جندی بے شکا چیتا دا اللہ پیغمبری خدا منافقان چی دی دی گوره دردن وی دی تا پیغمبر نمانی زمائی دزمند و شهادت دا اللہ پا مانه دا بیان گو چی دا اللہ تعالی شهادت دی دا اللہ گوائی دا خو مانه دا بیان کی گی مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ معرف القرآن کی ذکر کئی چی دی یهود و یهود و علماء را روانو آغای دا مدینه منوره دی حدود تا راو رسیدلو چه کاله آغا لوکیشن دا مدینه منوره اولیدو دا مدینه منوره گیر شافیر آغا نزارا آغا غرونو تیو کتلو او دا آغا غرونو نا دیخوا پا هوار میدان علاقه کی با غرونو تیو کتل او د مدینی اغا کلی چه پا کم ڈول بانی عباد و اغیر دیو کتل یو بل دیو کتل حیران شو وی داسی معلومی گی چه داسی علاقه تر او رسیدو چه اغا دا اخیری پیغمبر د هجرت زایی مخ کرال لعبادی دا دا چانه تا پوس کلی دی حالات و بانی زان پویکو یو تن و دوی دی گلی دا دی علاقه دا دی خار دا دا مکیم و زمین یو زوان راغلی دی خلق دی نراتاوی و اغوی جزد اللہ پیغمبری ما دی دوارا را روان شو نبی علیہ السلام سخا چه نبی علیہ السلام دی او قتل نخ نخانی اغا کلوڑ ده نبی علیه السلامی اولی دلو که ناصل نبی علیه السلام سخا وی یو تا پوز در نکو که داغی جواب دیرا که نبیا مونگا منو چی در اللہ پیغمبری و ایمان با در بانی راڑو نبی علیه السلام و تاوی او که سوال اغای وی دارا تاو آیا چه اغا کم یو خبره ده چه پا غیبانی اللہ تعالی خپل شهادت کئی. نبی علیہ السلام یو ساعت خاموشو دیکھو وحی جبریل امین راڑا و نبی علیہ السلام دیو وارولا. نبی علیہ السلام اغیتا وی شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو دائیواتا وی اغیدوارو کلمہ ویلا کلمہ شهادت یووی او د نبی علیہ السلام په لاس کې خود له بیعت وکړه او په نبی علیہ السلام باندې ایمان راړو. دا هغه مسله ده چې په دې د الله شهادت موجود دی. نو چې کوم عالم هم دغه شهادت ورکړي نو دې د الله په شهادت باندې شهادت کوي نو دا حق پرست دی او دا رشتینه ده او دا صحیح ده. نو اللہ و شاہد اللہ بیان کرده ده اللہ تعالی انہو یکینا شان داده لا الہ الا ہو چی نشتے ده لائک ده عبادت مددگار نشتے ده لائک ده عبادت کارساز اللہ ہوا بغیر دا اللہ نا مددگار کارساز یو اللہ تبارک و تعالی دے. پدے ٹول کائنات کے بلدا سے ایسو کم نشتے چاہ غائبانہ دا چاہ مددو کی او دا چاہ مشکلات حل کی او دا چاہ پریشانہ ختمی کی دا چاہ حجتون اثر کی دا چاہ دڑا مراد پورا کی دا یو اللہ دے. پدے اللہ تعالیٰ خپل گواہی کرے دا بیان کرے دے والملائکتو و اولو العلم او پرشتے و اولو العلم او خواندان دے علم پرشتے او خواندان دے علم. علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر کی دید لاند ذکر کئی چد دین آد علماء کرامو فضیلت او غروال ثابتی گی چد فرشتو سر اللہ تعالی دا اغی شہادت او دا اغی گوائی او بیان دا اللہ تبارک و تعالی یو زائی کرده دی وید دین آغا فضیلت او غروال دا علماء کرامو ثابتی گی. و علامہ شوکانی رحمت اللہ علیہ فتح القدیر کے ذکر کئی چھ دو علماء و نا علماء آغا علماء مراد دے چھ آغای دو قرآن و سنت علوم حاصل کری دی او آغا علوم چھ پاغی بانی عرفان او پی جنگلو دو قرآن و سنت او دا اللہ دا توحید کی گی لکا اللہ دا داست علماء و خبر کئی چه اغای دا اللہ تبارک و تعالی پا توحید او دا اللہ تبارک و تعالی را توحید پا دلائل و بانی پویگی نو اغای تی عالمان ویلی دی لگا کلا چه شلم سپارا ختمیگی صورت عنکبوت که اللہ تعالی ذکر کئی شلم سپارا چه ختمیگی دا شلم سپارا اخیری ایتون دی اللہ تبارک و تعالی چه کل مثال ذکر کی دخبل وحدانیتا اللہ و ایمثل الذین مثال لا کسانو اتخذو من دون اللہ چنی سلی دی اغی الاود اللہ نا اولیاء مددگاران. اخیری آیتون دی 41 نمبر ایتوام یو سلو اختم نمبر ایتا 41 نمبر مثل الذین مثال لا کسانو اتخذو من دون اللہ چنی سلی دی الاود اللہ تعالی نا اولیاء مددگاران کم مثل العنکبوت پشاند عنکبوت دے. عنکبوت گورا اغسم را اگر کور جوڑ کرده خدا سے کور جوڑ کرده چې نه پکې د باران نه بچ کېږي، نه پکې د انوار نه بچ کېږي، نه پکې د ګرمۍ او سړځۍ نه، نه پکې د دشمن نه، نه پکې د هواګانو نه. الله رب العزت وایي د مشرک عقیده هم دغسې ده. الله وایي اتخذت بیتا، جوړ کړی دی هغه کور، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، يقينا ډېر کمزورې د کورونو نه، خامخا کور دې د عنكبوت. د عنكبوت کور هغه ټول کورونو کې کمزورې، تاسو خو اورېدل کنه. او لو كانوا يعلمون، کدا مشرکان پوهېدلې د خپلې عقیدې په کمزورتیا، جو دا زر جانتم امید لرم آخو زماد اس کولو نده. چه کلده مثال الله بیان کی نو 43 نمبر ایت کیو وائی، چو تلک الامثالو نضربو آل الناس، داغ مثالو نده دا لادالاد توحید، نضربو آل الناس چه بیان او مونده لرا خلقو تا، وما يعقلها الا العالمون، او نه پوهیږي په هغې باندې مگر عالمان. عالم چاته وي؟ عالم هغه چاته وي چې د الله د توحید په مثال او په دلیل پوهیږي. که علم وکي او چې هغه په توحید او سنت نه پوهیږي، د الله د وحدانیت په خبره او دا هغه په دلایلو نه پوهېږي، نو هغه ته نه دي ویلي. هغه چاته وویل چې هغه د توحید په دلایلو باندې پوهېږي. د دې وجې نه علامه شوکانی رحمت الله علیه ذکر کوي چې مراد نه هغه علما دي چې هغه د قرآن او سنت علم زده کړی، او هغه هغه علوم زده کړی چې په هغې باندې عرفان او پیجنگلو اصلیگی در لار توحید او دو قرآن و سنت. اللہ را بولیدت وی والملائکت و اولو العلم، او فرشتی او خواندان د علم، قائمان بالکست اولاردی پا توحید باندی. نبی علیہ السلام هم چه دو علماء ذکر کرده، دو دو کسم علماء ذکر کرده، او قرآن کریم چوم ذکر کئی نو دو کسم علماء کئی. دا دیده که چون که اولو العلم ویلی دی، دا دینا دا مطلب نده چه بس ار سره چه آغا کتابو نو وای او آغا پتکه و تڑی او آغا سند والی او آغا دی بس صرف آغا دی مولانا بانی خوشحالی گی، ننا دا دا علم ست کازی دی آغا پورا کئی. یو خدا چې خلکو ته به د الله کتاب بیانې، قرآن به وایي. لکه امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ په مقدمه د تفسیر کې ذکر کړی دی چې په علماو باندې فرض دی چې هغه د الله کتاب خلکو ته په معنا او په تفسیر باندې بیان کی، او خلک د هغه په معنا او مقصد باندې پوهه کی. دا په علماو فرض دی. د علم یو دا تقاضا ده. ویم دادا چه علماء و خلق دا اللہ را بولیده دا دا وحدانیت پا عقیده بانی پویا کئی، او دا اللہ تعالی دا نبی دا سنت و نبی خبری دا علم سڑه کئی دی دا پارا دا دست لکی با خپلا دا اللہ نیری او دا اللہ نبیریگی، او چه کما خبره دا علم دا تکازه خلاف دا و اغیبانی دا اللہ عذاب رازی، نو دا اغیب نبزان بچ کئی. لکه اللہ را بولیدت ویلی دی چه انما یخش اللہ من عباده العلماء، خبر دادا چه یریگی دا اللہ نا دا بندگانو دا اللہ نا عالمان. عالم چه دی دی با دا اللہ نا یریگی، دا نا چه دی با دا اللہ پا عذاب بانی جورت کئی، او دی با دا کارونه کئی چه باقی دا اللہ عذاب رازی پی انسان بانی. اندو دا علم تا کازی دی د نبی علیہ السلام نے تپوس شو چې حضرت دارا دوه چې ناکاره خلق څوک دی. نبی علیہ السلام ته وی د خو تپوس کوي د بدو م کوي. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې د دې زمکه د پاس او د دې اسمان د لاندې بهترین د مخلوقات نه هغه اکبرس علما دی، او د دې زمکه د پاس او د دې اسمان د لاندې بهترین د خلقو ناکاره د خلقو نه هغه باطل پرس علما دی، چې بهترین دی نو هغه علما دی او چې ناکاره دی نو هغه علما دی. او مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ معرف القرآن کے ذکر کئی چه نبی علیہ السلام ویلی دی چه بدعمل عالم لبا اللہ تعالی ده بدعمل امین سخت صداور کئی، ذکر چه دی عالم وی او خپوی وی او سرد آغی نبیا دی ده اللہ ده دین و ده اللہ ده حکمون و ده سنت و ده پیغمبر خلاف کئی، نو دلو اللہ دن آکارا امین سخت سزا ورکی. او بل پلا اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی ذکر دو کسم علماء کڑے دے لکتا سو دا سورت بکارا حولنبی سپارا 121 نمبریتو گو رئی یو سل یوشتم نمبریت کی اللہ ذکر کئی. 121 نمبر ہے تو رنبائی سے بارہ سورت بکارہ دل دی اللہ تبارک و تعالی ذکر کری دی. 121 نمبر ہے تو سورت بکارہ رنبائی سے بارہ اللہ وی اللذین آتیناہم الکتابا آغا کسانا چه مونگا ورکڑ ده اغیتا علم ده کتاب، آغا آلی کتاب دی اغیتا ما علم ده کتاب ورکڑ ده، یتلونهو حقا تلاوتی اغی لگی ده اللہ ده دغی کتاب پسی، سنگا چه داغی پسی ده لگی دلو حق ده، سنگ چه آغا کتاب پسی لگی دل پکار دی او داغی اغا حق پی ادا کیے گی نو آغا سیاغی پسی لگی. اللہ وی اولائکا یؤمنون بی دا کسان ایمان راڑی پدی کتاب بانی پدی پیغمبر بانی پدی مسئلہ بانی. اللہ وی دا کسان مومنان دی او دی ایمان راڑی دی چکمولا اللہ علم دی کتاب ورکڑی او بیا داغی پسی روانی او داغی اغا حق دا لستلو او دا ذکری اغا دا کئی. نو اللہ وی اولائی کا یومنون بی ادا کسان چی دی دی ایمان راڑی پدیبانی ایمان راڑی بی داغی اللہ سی بس ذکر که. او دویم کسم عالم ذکر کئی دویم سی بارا چی شروع شی پدی کتا سوگو رئی اللہ تبارک و تعالیٰ 146 نمبر آیت کے ذکر گئی دویم اسی بارہ 146 نمبر آیت چھ دویم اسی بارہ شروع شی رنبانے مختے یا بازے نسخے چی دی آگے دویم مختبا خبر دلی اللہ وی الَّذین آتیناہم الکتابا آغا کسانا چه ورکڑه ده مونگ آغای تا کتاب یعرفونهو آغای پیجنی حقیقت ده دی مسئله چه ده مسئله حق ده کما یعرفون ابناهم لکه سنگا چه پیجنی ده اخبر زامن ده دی مسئله حقیقت ده سی پیجنی لکه سنگا چه اخبر زامن پیجنی نو خپل زیویز رڑی سنگا پی جنی. اللہ وی دغا سی دیر دی مسئلی حقیقت پی جنی چه دا مسئلہ حق دا خوبیا. نو اللہ وی و اینا فریقم منهم او یکینان یو ڈالا ددینا لیکتمون الحق خامخا پټوي حق او هم یعلمون او دای خپویږي دا نه جن پویږي نو دامو سالم دی کنه هغه عالم او دام عالم دی نو دا دوار عالمان یو شان دی سوال نه پیدا کیږي چې دوار یو شان شي الله رب ال عزت زلت ذکر کوي والملائکتو او فرشتي و اولو العلم خاوندان دی علم قائمان بالقسط اولار دی په انصاف باندې او دی دای که دی انصاف نه مراد څه شی دی د الله تبارک و تعالی وحدانیت دی مراد دی د دینه لګمخ کې 21 نمبر آیت راشي د دینه لګمخ کې راشي دا خو 18 نمبر آیت دی کنه 21 نمبر آیت راشي اوم دغه آیت چې دی شاهد الله انه لا اله الا هو دغه آیت د دینه مخ کې راشي 21 نمبر آیت الله وای ان الذين يكننا اكسان چې دوی مرو کو ختم شي او درې مو شروع کیږي الله وای ان الذين يكننا اكسان يكفرون بآيات الله چې انکار کوي د آیاتونو د الله نه ويقتلون النبيين بغير حق او وجنی پیغمبران بغیر د سجرم نه و یقتلون الذین او وجنی آکسان یا امرون بالقسط چا یو کم کای خلقو تار توحید کس معنی توحید لکه شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمت الله علیه اغاز ذکر کای چې کس نه مراد چره توحید الله دی یا امرونا بالقسط چه اغیو کم کئی خلقو تا دا اللہ پا توحید بانی من الناس دا خلقونا یعنی دا اللہ دا توحید مسئلہ بیانی نزکی دای وجنی فبشرم بعذاب علیم خوشخبری وارو دا غی قاتلانو تا چه پیغمبرون وجنی او آغا خلق وجنی چه دا اللہ دا توحید مسئلہ بیانی دای دا خوشخبری و اورنوا په درناک عذاب سره او کس دا ضد ظلم نه او شرک الله تعالی ظلم ملي دي لکه سوره لقمان کې بیا راځي چې د لقمان واقعې ذکر کړي الله و یا خپل بچی دا نصیحت کو وی یا بنی لا تشرک بالله بچوړي یاد الله سره ای صدر مو جوړاوا إلنا الشركة لظلم عظيم يكيننا الشركة خام خادير لوي ظلم ده نو آغا ده كي شرك ده ظلم وي او ده ده كي كس ده توحيد تشير انصاب وي لا إله نشته ده لايك ده بادت كارساز ده مدار إلا هو بغير ده اللانا یو الله کارساز دی مدار دی پا دویم دل داور توحید اللہ عزیز داس ذات چی زور ور بی چی سو که توحید نمانی اغل سزا ور کولشی اللہ حکیم حکمت والا دی حکمت دا دی چی انسان تا مولت ور کئی اللہ عزیز الحکیم اللہ زور ور حکمت والا دی وخلق دی مخیت با انشاءاللہ بیاو بایو الله رب العزت دی مونږ او تاسو را همیشه د قران او سنت د خدمت توفیق راکړي الله رب العزت دی زمونږ او تاسو نه د خپل دین کار والی الله رب العزت دی خپل دین ته وده ورکړي او الله دې په ټوله دنیا باندې دین غالب کړي الله دې باطل قوتونه شکستګي الله دې شکست خوردګي او الله دې تباہ برباد کړي الله رب العزت حق او د حق ملګری سر بالا کی سوچ د حق مرسته کوي او د حق ملګرتیا کوي الله دې په دنیا او په آخر باندې سر خورو کی الله رب العزت سوچ د دین دشمنان دي او د دین اسلام خلاف زردشونه کوي الله دې په خپل تور وای الله دې تباہ برباد کی الله دې دین اسلام ته په ټوله دنیا کې غلبه ورکړي الله دې زمونږ د ټولو لوی واړو ګناونه معاف کړي اللہ نے تو ٹول مشکلات اور پریشانی ختم کی. زمون کم مشران چو وفات شوی دی اللہ دی غیط مغفرت نصیب کی. سوک بیماران دی اللہ دی ٹولو دا صحت کامل ور کی. دا چاس دزڑا مرادون و شرعی حاجاتی اللہ رب العزت بخفل فضل و کرم سرا تر سر کی. اللہ نے تو خل و خزانوں نے پورا کی. دا چا چار قسم جانی و مالی مشکلات و پریشانی دی اللہ دی ختم کی. اللہ دے ٹولو بیماران الصحت کامل ور کی. دے درد دا سلسلہ دے اللہ تعالی تر تر تلا قائم و آباد لری. دا کم ملگری چے دا قرآن دے درس لرازی او دے تناسی سوگے چے دا ایبن پا ذریعہ بانی اوری اللہ دے ٹولو جولی دا دنیا او دا آخر دا خیر نڑکی کی. دا کم مزمن کم ملگری چے درس کے بناسو مشران دی که کشران دی و بادشوی دی اللہ رب العزت دی اغیی دا مغفرت نصیب کی. اللہ دی وللوی در جیور کی چه کم جواندی دی اللہ دی در مرگ مرگ تخپل دین کار سر در جو ساتی. اللہ رب العزت دی زمونگ در طلوی وارد گناونا ماف کی. اللہ دی زمونگ در مور اپلار زمونگ در اولاد در ازواج و سمرج